Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Անվանի բանաստեղծ հրապարակախոս լրագրող Հրաչյա Բեգլարյանը ծնվել է 1934 թվականի մայիսի 1-ին, 2009-ին է ավարտվել նրա երկրային կյանքը և այդուհետ մայիսը նրա գրչակից ընկերների, ընթերցողների և գրողի հարազատների համար սկսվում է անվանի մտավորականի հիշատակի խնկարկմամբ։ Այս անգամ բանաստեղծի ծննդյան օրը նշանավորվեց գրողի ապրած տան պատին տեղադրված հարթականդակի հանդիսավոր բացմամբ։ Ստեփանակերտի Բաղրամյան 1 հասցեում կայացած բազմամարդ միջոցառմանը մասնակցում էին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Միջոցառումը բացեց Արցախի գրողների միության նախագահ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վարդան Հակոբյանը։ Յուրաքանչյուր հայի համար քայլել դա նշանակում է պայքարել։ Պայքարի մեր շարքերում է շարունակում նորից մնալ Արցախյան շարժման ամենահետաքրքիր դեմքերից մեկը՝ բանաստեղծ դպիր Հրաչյա Բեգլարյան։ Իհարկե, ես գտնում եմ, որ կան բառեր, որոնց մոտ հասակաները շատ տկար են ու թույլ, ինչպես ասենք մարդ, ինչպես ասենք նվիրում, բանաստեղծ բառերը, հասկացությունները։ Հրաչյա Բեգլարյանը իր բառով ներկայացրեց իր ժողովրդի նկարագիրը, առավել ևս Արցախյան հատվածի նկարագիրը։ Ինքը իր կերպարը ստեղծեց իր բառով, ստեղծեց մեր օրերի մարդու հայրենասերի նվիրյալի բավականին հետաքրքիր մի կերպար։ Արցախում երևի չկա մի սրբություն, մի մատուռ, մի եկեղեցի, մի խաչքար, որ Հրաչյա Բեգլարյանը ձեռքով շոշափած չլինի, որ Հրաչյա Բեգլարյանը համբուրած չլինի։ Նա նաև խաչերի վերծանող էր, խազերի վերծանող էր, եւ այդ վերծանումը եղավ իր բանաստեղծությունը։ Այս Ղարաբաղն է, այստեղ ամեն քար, քարե մատյան է, քարե պատմություն, քարե գիր, որ կերտել են մեր պապերը, որ չգան տանեմ բարբարոսները, կամ որտեղ ավարա էր, ես այնտեղ թուր եմ։ Բավականին հետաքրքիր, մեր քաղաքականության մեջ կարող եմ ասել, մնայուն ձևակերպում է գտել Հրաչյա Բեգլարյանը։ Իսկապես, որտեղ ավարա էր, ինքն այնտեղ թուր է։ Եվ ոչ միայն Հրաչյա Բեգլարյանը, այսօր մեր զինվորը, որ սահման է պահում, որ երկիր է պահում, առաջին գծում կանգնած, ապացուցեց, ցույց տվեց, որ իսկապես որտեղ ավարա էր, ինքը այնտեղ թուր է։ Այսօր Հրաչյա Բեգլարյանի ծնված օրն է։ Եկեք շնորհավորենք մեր սիրելի բանաստեղծին Հրաչյա Բեգլարյանին, որի յուրաքանչյուր խոսքը ճշմարտության սպասավոր է, արդարության սպասավոր է, և ժողովուրդը սխալ չի ասում։ Նա ով ասում է ճշմարտությունը, նա խոսում է Քրիստոսի բերանով։ Հրաչյա Բեգլարյանը միշտ ճշմարտությունը ասաց։ Հարթականդակի բացման իրավունքը տրվեց Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին և բանաստեղծի թոռնուհուն Արևիկ Ղազարյանին։ Հարթականդակին Հրաչյա Բեգլարյանի հայտնի բանաստեղծության տողերն են. «Պատվել գիտի միշտ իր հյուրին, գիտի գինը աղուհացի, միշտ հյուրասեր ու միշտ բարի, միշտ ծրտաբաց Ղարաբաղցին»։ Հրաչյա Բեգլարյանի ծննդավայրը Մարտունու շրջանի կոլխոզաշեն գյուղն է։ 1952-ից ապրել է Ստեփանակերտում։ Աշխատանքին զուգահեռ հերակակարգով ավարտել է Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական բաժինը։ Մի շարք ժողովածուների հեղինակ է։ Նրա ստեղծագործությունները բարձր են գնահատվել գրականագետների կողմից։ Իմ կարծիքով բանաստեղծն ինքն է իր իսկ ստեղծագործության ամենադիպուկ և ճշգրիտ գնահատականի հեղինակը։ Թեև չափածո գործերի ժողովածուն է կոչել Քնար Ղարաբաղի, սակայն դա իր տարողունակությամբ բնութագրական է նրա ողջ ստեղծագործության համար։ Արցախն էր իր քնարը, և արցախյան քնարի իր հայտնաբերած մեղիտին հնչել է բոլոր ստեղծագործություններում։ Դու Ղարաբաղի լեռների նման միշտ բարի եղիր, հողմի անձրևի կայծակների դեմ միշտ կարծր եղիր, ժայռերից բխած աղբյուրի նման մաքուր մնա միշտ, ու քո հողի պես, Սուրբ հողի պես միշտ քաղցր եղիր։ հողոտ հողածին, հենց Հրաչյա Բեգլարյանի մասին է ասես մեզ բանաստեղծն ասել, անան սիրով կապված էր իր երկրին, Արցախն էր իր սուրն ու ասպարը, նրանով էր ինքը անպարտ։ Ես քեզ հետ հայրենիք, անթեյ եմ, ես քեզ հետ զոր եմ, հայրենիք, առանց քեզ հայրենիք, անթև եմ, առանց քեզ անզոր եմ, հայրենիք։ Իր արմատի հզորությունն է տողերում, այլապես դրանք չէին դիմանա ժամանակի փորձություններին, ամեն պահ թշնամին բանաստեղծի հայրենիքին սպառնացող հողմերին է ընկերանում և վտանգի պահին փրկությունը կրկին սեփական արմատներին ապավինելն է։ Անհայրենիք տողը մարտադաշ չի կարող մտնել և ինքնության հաստատման ասել է, թե հայրենաճանաչողության հոգու պահանջրամանն է կատարել բանաստեղծը։ Տասնյակ տարիներ Հրաչյա Բեգլարյանը Արցախի տարբեր բնակավայրերում իրեն հատուկ հետաքրքրությամբ գտել է մոռացված հուշարձաններ, խաչքարեր, աղբյուրներ, իր տողում թողել նրանց անվան ու պատմության ստուգաբանությունը, այնքան հարազատ ժողովրդի հյուսած զրույցներին ու լեգենդներին, հերու էր իրեն պատմաբան համարել, լուց կարևորել է աչքից հեռու մնացած սրբություններից մոռացության փոշին թոթափելը և դպիրի պես իր տողը պատվանդան է դարձրել, որ դրանք վեր հառնեն ու Երևան, որ ուսումնասիրության նյութ դառնան ապագայում հայրենապատումի բաց էջը լրացնելով։ Մարդ լինես թե ծառ, առանց արմատի հողմի դեմի զուր մի ելիր մարդի։ Ամեն անդրադարձը Հրաչյա Բեգլարյանի ստեղծագործությանը հրաշալի ճամփորդություն է հայրենի Արցախում, ուղեկցված բանաստեղծությամբ, առակով զվարճախոսությամբ, և այդ ամենը այնքան քաղ ծրուախորժալուր, քանզի իմ Ղարաբաղում ամեն բան ինձ համար իմ մոր լեզվով են երգում։ Նրա ստեղծած աշխարհում օտարոտի ոչինչ չկա, ամեն ինչ անչափ հարազատ է, իրական, տեսանելի հոգու և աչքի համար, և բանաստեղծի համար, ինչպես իր երկրի միֆն ու առասպելը իրական ատաղծ ունեն, այնպես էլ երիտասարդ իրական է ազատ ու շեն հայրենիք ունենալու նրա երազանքը, և իրեն հասնող արարչի ձայնը տիեզերացին բանաստեղծը վերցանել է որպես օրհնություն իր հայրենիքին, օրհնություն քոքարին, հողին։ Եթե անտանոթ հայցելու ես դու, իմ հողի մասին ինձ մի հարցրու, կաղնուց հարցրու դու այս դարավոր, հարցրու քարափից, ծորերից այս խոր, հարցրու քիրսից ու մրով սարից, թարթարից հարցրու գանձասարից, մեր ջրաբերդից, մեր ծորից հարցրու, մեր ամարասի սուր ծորից հարցրու, մեր արծվաբում դիզակից հարցրու, Աբու Մուսեի նիզակից հարցրու, հարցրու դավթակ քերթողի գրքից, Խաչենի իշխան Սմբատի թրից, դու մեր Մովսեսի ու Կիրակոսի մագաղացյահին Մատյանից հարցրու։ Հրաչյա Բեգլարյանի տողի զոլալությունը, խոսքի պատկերավոր անզարթությունը նրան անչափ մերձ են պահել հայ ժողովրդական բանահյուսության ակունքներին։ Բանաստեղծական իր հորինվածքն էր այդպիսին, և տարիների հետ Երևան եկած ստեղծագործությունները դարձել են ժողովրդական բառ ու բանին հարազատ պոետիկ նոր արտահայտություններ, մեջբերենք ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի խոսքը։ Դեռևս ոչ մի այլ բանաստեղծ այնպես չի նշանագրել հայրենի հուշիկները Արցախի պոետական քարտեզի վրա, որքան Հրաչյա Բեգլարյանը։ Կրկին անդրադառնանք միջոցառմանը և լսենք բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանին։ Այսօր կարող ենք համարել պատմական օր։ Պատմական օր այն առումով, որ այսօր ժողովրդների համերաշխության օրն է, մայիսի 1-ը, որ ծիածան է դարձել աշխարի բոլոր աշխատավոր մարդկանց հոգիներին։ Պատմական է այն բանի համար, որ մայիսի 1-ին ծնվել է Հրաչյա Բեգլարյանը, պատմական է այն բանի համար, որ մեր ժողովուրդը գնում է դեպի Երատոն։ Երբ մենք խոսում ենք Հրաչյա Բեգլարյանի մասին, ես ակամայից ամեն անգամ հիշում եմ Հրաչյայի մի խոսքը։ Գիտես Նեկրասովի խոսքը, ռուս մեծ բանաստեղծ, նախ քաղաքացի, ապա պոետ։ Հրաչյան քաղաքացի բանաստեղծ էր, բանաստեղծ քաղաքացի։ Այսօր Հրաչյայի հիշատակը առնչվում է նրա թողած գրական ժառանգության հետ։ Հրաչյա Բեգլարյանը քնարերգու, Հրաչյա Բեգլարյանը պոեմների հեղինակ, Հրաչյա Բեգլարյանը եւ ժողովրդական բանահյուսությունը, Հրաչյա Բեգլարյանը ազգային աստագրական պայքարի եւ մարտիկ եւ արտացոլող։ Պարզապես այսօր մենք հպարտ ենք, որ այս հարթականդակն այստեղ է, որը միանշանակ չէ, Հրաչյա Բեգլարյանը չի զգալու այս հարթականդակը այստեղ, փակցրին թե ոչ, դա դաստիարակության դպրոց է, աշակերտները կգան կգարթան, տուրիստները աշխարի բոլոր անկյուններից անպայման այստեղում կանցնեն և անպայման կհամոզվեն, որ Արցախ աշխարը ընդունակ է և զինվոր տալու և պայքարելու, միաժամանակ նաև ծնելու այնպիսի զավակներ, ովքեր իրենց գրական ժառանգությամբ հավերժորեն ծառայել են հայրենիքին։ Եկեք միասին ասենք փառք մեր Արցախ աշխարին, որ Հրաչյա Բեգլարյանը նվիրել մեր ամբողջական մշակույթին, և փառք Հրաչյա Բեգլարյանին, որ կատարել է իր ժողովրդի, իրականացրել է իր ժողովրդի վստահությունը և հավերժության ճանապարհը բռնել։ Փառք Հրաչյա Բեգլարյանին։ Դուք անդասար ես, հիրս մռոստար ես, այս մեծ աշխարհին նախշն ու զառն ես, իմ խորաձորն ես, իմ կումին ծորն ես, իմ ամարասի սրբազան ձորն ես, իմ ջրաբերդն ես, իմ հնաբերդն ես, դու իմ գդիչը խոհանաբերդն ես, դու իմ տարավոր Տիգրանակերտն ես, մեր հին խաչենը, մեր կարկար գետն ես, Արայի անտառ, Արայի տունն ես, որտեղ ավարայի այնտեղ սուր ես, Շեկուս Ղարաբաղ, իմ Այգեստանն ես, իմ տունը, տեղը, իմ շեմ ոստանն ես, դասերս պալիս առաջարին, ռոք կյանքի դրժվար այս ճանապարին, դու միշտ Հայի տուն, Հայի օջախ ես, ինչ էլ որ լինի, դու միշտ Արցախ ես։ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման ակտիվ մասնակիցներից էր Հրաչյա Բեգլարյանը, իր այդ տարիների գործնեության մասին առավել վերջախոս է բանաստեղծությունը։ Այս սրբատաշ քարերի, անմաշ անքաշ քարերի, խաղող ու նուրբ քարերի, խոսող ու լուրբ քարերի մեկ էլ բոլոր դարերի համար են կրվել։ Մեծ է Հրաչյա Բեգլարյանի վաստակը գրական մշակութային արժեքների ստեղծման գործում, նա իր բարձր արվեստ ստեղծագործություններով լայն ճանաչում է ձեռք բերել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում։ Ղարաբաղցի երգը յուրահատուկ այցեքարտ է դարձել Արցախի համար, նրա ստեղծագործության գլուխգործոցը կարելի է համարել Արցախնամե բազմահատորյակը, որը ասք է Արցախ աշխարհի, նրա ճակատագրի, անկրկնելի բնության, երկրի հերոս ավակների մասին։ Ինձ թվում է, թե ես եղել եմ միշտ, կրվել եմ Տիգրան Մեծի բանակում, ապստամբել եմ Զրադաշտի դեմ և Վարդանի հետ մտել ավարայր։ Մատել գիտի միշտ իր հյուրի, գիտե գինավ ու հացի, միշտ հյուրասեր ու միշտ բարի, միշտ զրտաված Ղարաբաղցի, Ղարաբաղցի, աշխատանքում վիզախում է ինչպես արծի, վաստակն արդար խիղջ մակում արդարադա Ղարաբաղցի, Հասարակ մարդ մի կարծի, գիտնական է ու սորավար, բազմավազնակ Ղարաբաղցի, Ղարաբաղցի, Ղարաբաղցի, Ղարաբաղցի, ուրենին է սիմբարեկա, դու նրա հետ ընկերացի, լավ ընկերոչ համարան, Աղաղենա համպերատար, բայց թե հոգով դու դարնացրիր, ամբին աման գվորոտար, շան դու դրակ Ղարաբաղցի. Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդմանը հնչեցին Ռաչիա Բեգլարյանի բանաստեղծությունները, վլագ վաստակավոր արտիստ Սամվել Եվրիանի ընթերցումը։